усміхнувся. Красива зараза. Шкода, Ілія зарано приперся. Ну, нічого. На найближчому привалі Гоцик відправить його погуляти. Досконало вивчити навколишній пейзаж, місцеву мову, звичаї і традиції. Чи просто зникнути на годину-другу, щоб не поспіхом. Автівку вкотре трусонула на дорозі. Гоцикові думки підскочили, трансформувалися дивним чином. «Навіщо так швидко?» – подумав. Згадав вічно п'яного філософа Моргана. «Іти – реально ворушити ратицями, аж поки страх не зникне. От тоді й зрозумієш, де твоє місце на землі». Усміхнувся скептично. «Йолоп, придуркуватий!» От Гоцик повернеться, купить пляшку, пояснить. До твого місця на землі ведуть не ноги, серце. А крокувати таки варто, і бажано босоніж, щоб відчувати силу землі. І до Петра ти врешті, ото і є та швидкість, з якою варто йти по життю. А швидше – то неприродна маячня, гріх, жалюгідна гординя і посміховисько. Ізідоро гукнув. А нащо ти взяла автівку? Аби встигнути. Ізідора здивовано глянула на велетня. Ми пішки звикли, правда, брате? Сказав. Ілія напружився. Щось нове почулося у голосі Гоцика. Лагідне, смиренне. Ха, братом назвав. Правда? Тільки у тому, що ноги в кров. Але скніти за спинами Ізидори і Гоцика ще гірше. Якби мордували ноги дорогою, Ілія йшов би поруч з Ізидорою. І вона, певно, обов'язково посміхнулася б йому. Звикли, пробурмотів. Але зараз нам би відірватися подалі від того містечка. Ізідора натиснула на гальма. Жовто-гаряча комаха Ароза верескнула і завмерла. Дівчина відкинула з чола шовковисте пасмо, повернула до супутників личко. «А як вас звати?» – запитала із викликом. «Я Гоцик», – велетень знітився, хмикнув іронічно, мовляв, «кінець моєму правлінню, нова командирка з'явилася», показав на заднє сидіння, «а він Ілія». Ізідора кивнула, ковзнула яскравим поглядом по хлопцевих обличчях. «Іліє!» – усміхнулася. «Гоцику!» – погордливо. «Спочатку моя мрія, потім ваші». «І далеко до твоєї мрії?» – зацікавився Гоцик. Ізідора розсміялася. Завела двигун. Авто зірвалося з місця, помчало туди, де небеса тільки обіцяли схід сонця. Правила гри змінилися. Мандрівники до кінця ще й не усвідомлювали того. Гоцик вдивлявся в обриси навколишніх гір, шукав привід для розмови, бо у грудях завелася задюриста радість. Штовхала до Ізидори не встояти. «А як гори звуться?» «Кордильєри Бетіка», – замість Ізидори відповів Ілія. «Кордильєри Бетіка», – повторила Ізидора відлунням. Показала тоненьким пальчиком на висоту верхівки. «Нам туди!» Ілія не запитав, навіщо. його життям ніколи не керувала жінка. Мама не рахується. Ніколи не тягла у невідомі краї, примушуючи стерти оточуючі краєвиди до невиразних і геть неважливих декорацій. Та й не бачив він їх нині. Пестив очима ніжну дівочу потилицю. Обережно подався вперед, бо раптом докумекав. Може підсунутися до передніх сидінь і відчути запах ізидореного волосся. Автівка смикнулася, важко подерлася нагору. Ілію відкинула назад, на спинку сидіння. «Кляті кордильєри!» – психонув. Гоцик вигнувся звіром, нахилився вперед, ніби помагав жовтогарячій комасі долати важкий шлях. Небо уже посірішало. До верхівки гори лишалося метрів 200, коли Ароза чхнула і вмерла. Ізідора вийшла з автівки, буцнула по колесу ногою. «Зрадниця!» – гукнула. Подерлася нагору. Хлопці лишили в автівці рюкзаки, заспішили за дівчиною. Вона дошкреблася до верхівки тої миті, коли перший промінь вранішнього сонця торкнувся блідих небес. Розсміялася. «Дивіться!» Гоцик хитнув головою зачудовано. Ілії забило дух. Трійця стояла на високій вершині. Від неї гори сповзали до зеленої долини. Розляглася, поділена виноградниками, ланами на акуратні зелені квадрати. А за долиною, до горизонту, в білому мареві, на увесь білий світ, безкінечне синє море. Марево прозорішало, розсіювалося, висвітлюючи небеса. На горизонті розгорілося невеличке гаряче полум'я. Замить охопило синю воду, і над морем зійшло сонце. «Блін, радість!» – усміхнувся Гоцик. Ілія опустився на камінь, мовчав, зачарований. Не зводив очей зі світила. Підіймалося усе вище і вище. Ізідора закинула голову, дивилася в небеса, дихала схвильовано і збуджено. «Оце і є твоя мрія?» Гоцик проковтнув жадання, підійшов до Ізідори, торкнувся щуки. Кивнула норовисто, побігла до автівки. «Хто снідатиме?» – гукнула задьористо. «А, мучитимеш?» – здогадався Гоцик. Поперед сірого каміння біла серветка. На ній пляшка вина, надрізаний хамон, білий хліб, зелені з чорними оливки упереміж на пласкій пластиковій тарелі. Хоч натюрморт пиши. «Ти красива. У тебе красива мрія». Гоцик сидів на землі, азартно дивився на Ізідору. Гра затягувала. Гоцик не звик програвати. Дівчина розсміялася, відламала хліба, поклала на нього шматочок хамону, простягнула Ілії та дивилася на Гоцика. «А у мене багато мрій. Ця тільки перша». «Дякую», – Ілія знітився. «Розкажи про мрії». Ізідора підхопилася, вказала на схід сонця. «От там, як іти від цієї гори до моря, навпростець, на високому березі стоїть дивний замок з високою вежею. Вела не помічала, як задихнувся Ілія, як хліб застряг у нього в горлі, закашлявся.